reklamy. Na zegarach 22, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 dzień października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ten mecz postawił kropkę nad i. Po zwycięstwie nad Czarnogórą nasi piłkarze jadą na mundial do Rosji. Strażakom udało się opanować wielki pożar składowiska odpadów w Kluczach, ale gaszenie ognia potrwa na pewno całą noc. Kierowcy słabo radzą sobie z jazdą po rondach, pokazał to sondaż w Belgii. Mecz pełen nerwów, ale najważniejsze, że cel został osiągnięty. Wygrana 4-2 z Czarnogórą na Stadionie Narodowym dała polskim piłkarzom awans na mundial w Rosji. Kapitan Robert Lewandowski. Na pewno spełniliśmy marzenia, ciężko na to pracowaliśmy. Praktycznie od początku eliminacji zdawaliśmy sprawę, że trzeba w każdym meczu walczyć, wyszarpać te punkty. I tak naprawdę zremisowaliśmy jeden mecz, jeden przegraliśmy, więc to zdecydowanie lepszy wynik niż w poprzednich eliminacji. Ale też trzeba patrzeć, że jednak jest sporo jeszcze do poprawy i to też pokazuje, że z jednej strony mamy potencjał, ale będziemy chcieli go wykorzystać jeszcze bardziej, a z drugiej strony wywalczyliśmy awans i teraz możemy się na pewno tym awansem cieszyć, że po tylu latach znowu jesteśmy na mistrzostwach świata. Jeden z goli dla Polski zdobył Kamil Grosicki, który tak mówi o tym, co działo się na boisku. Prowadzić do przerwy 2-0. Wiadomo, wychodzić na drugą połowę skoncentrowany. Wiesz, że musiałaby się katastrofa stać, żeby stracić 3 bramki. No ale piłka nożna właśnie pokazuje, że można w 5 minut stracić 2 bramki i się trochę smrodu zrobiło, tak? Ale no mówię, no pokazaliśmy, że w ciężkich momentach też potrafimy się podnieść i to tak miało miejsce po tych 2 straconych bramkach. Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie w mundialu. Biało-czerwoni wezmą udział po raz 8, a ostatnio grali w nim w 2006 roku. Zwycięstwa nad Czarnogórą i awansu do przyszłorocznego mundialu w Rosji pogratulował naszym piłkarzom prezydent Andrzej Duda. Tuż po meczu spotkał się ze sportowcami w szatni Stadionu Narodowego. Pokazujecie panowie klasę i to pokazujecie klasę nie tylko takim samym graniem w piłkę na boisku, ale w ogóle pokazujecie klasę swoim zachowaniem. Dzięki jeszcze raz. A wcześniej zwycięstwa polskiej reprezentacji gratulowała na Twitterze premier Beata Szydło, także minister sportu. Po 10 godzinach akcji strażakom udało się opanować pożar składowiska odpadów w małopolskich Kluczach, ale kilkanaście godzin potrwa jeszcze gaszenie ognia. Tak o działaniach strażaków mówił wieczorem Marcin Maciora z Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. Cały czas trwa podawanie środków gaśniczych. Pali się hala, w której były magazynowane, ogólnie mówiąc, śmieci, opakowania plastikowe, papierowe, tekstylne. Pożarem jest objęta ta powierzchnia około 7000 m2. Od rana z ogniem walczyło ponad 200 strażaków z pobliskich domów. Trzeba było ewakuować mieszkańców. Na miejscu zalegało ponad 5000 ton śmieci. Zajmowały halę produkcyjną, również tereny obok sięgały do wysokości pierwszego piętra. Mieszkańcy od dawna alarmowali, że składowisko trzeba zlikwidować. 630 milionów złotych. Tyle pieniędzy pochodzących z unijnego budżetu może rozdać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Mają pomóc w walce o czystsze środowisko, w tym w walce ze smogiem. A starać się o nie mogą przedsiębiorcy, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Na przykład na budowę ciepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, tłumaczy wiceprezes funduszu Artur Michalski. Wykorzystują jako czynnik do produkcji tego ciepła biomasę, bądź promieniowanie słoneczne, bądź też energię geotermalną, czyli energię wnętrza ziemi. Muszą być określone parametry, czyli odnawialne źródła energii, które produkują ciepło na potrzeby mieszkańców, czy nawet przemysłu. A spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe będą mogły dostać pieniądze na modernizację energetyczną budynków i pozyskiwanie energii z urządzeń o dużej sprawności. To nic innego jak elektrociepłownia o dobrej i jak najwyższej wydajności, zastępująca zwykłą ciepłownię albo zwykłą elektrownię, w której nie ma wykorzystania tego drugiego czynnika. Wnioski o dotację można składać do końca roku, a szczegóły są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wielu kierowców w Belgii nie wie, jak jeździć po rondach. Pokazał to niedawny sondaż. W odpowiedzi Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego rozpoczął kampanię przypominającą reguły poruszania się na skrzyżowaniach o okrężnym ruchu. Beata Płomecka. Co roku w Belgii na rondach dochodzi do prawie 500 wypadków. Część z nich kończy się tragicznie. Dlatego Instytut Bezpieczeństwa Drogowego przygotował 1,5-minutowy film przypominający o zasadach. Wyjaśnia on, jak należy zachować się dojeżdżając do ronda, której strony się trzymać, kiedy używać kierunkowskazów i przypomina o ustąpieniu pierwszeństwa rowerzystom i pieszym przy zjeździe z ronda. Niedawne badanie wykazało, że jeden belgijski kierowca na 8 nie znał zasad panujących na skrzyżowaniu o okrężnym ruchu. Tylko 1 na 3 był w stanie poprawnie wskazać rondo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy przelotne opady deszczu, głównie na północy i na wschodzie. W strefie nadmorskiej może zagrzmieć od 3 do 7 stopni. Na Pomorzu i lokalnie na Kujawach nieco cieplej, bo od 8 do 10. Poniedziałek ma być pochmurny, ale miejscami z większymi przejaśnieniami. Popada w większości regionów, a na krańcach północnych możliwe burze. Do tego dość silny wiatr, najmocniejszy w zachodniopomorskim. Na termometrach od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:22. Kłaniam się Państwu pięknie. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski o szybę ode mnie, Agnieszka Łukasiewicz, dwie szyby ode mnie, Grzegorz Zembrowski. Zapraszamy Państwa do północy. Audycja nazywa się Minimax. Czy to był nowy sygnał okolicznościowo-jubileuszowy? Nie. To był tylko maleńki zwiastun czego? Kuźni. A kuźnia? A za godzinę od teraz. A ile się będzie działo w tym programie? Hu, hu, hu. Tylko Państwu powiem, że płyt jest tyle, że gdybyśmy każdą napoczęli, no taki jest ten tydzień, a może taki jest ten czwartał. Na początku przynajmniej. To gdybyśmy każdą tylko napoczęli, to do wtorku rano? No tak, plus, minus. Zaczynajmy. Our wide eyes aren't naive. They're a product of a conscious decision. The welcoming smile is the new cool. The key left in the outside of the unlocked door isn't forgiven. i proszę bardzo, czy państwo się spodziewali, że nagle 8 października 2017 roku ten Piątrek przez radio powie nowy Marillion? Naprawdę? Tak, no ale tylko 4 nagrania i z różnych szuflad, różnych koncertowych sal, no ale jest na płycie i ma być na płycie winylowej i ma być na płycie kompaktowej, kto wie, czy nawet nie jest również na płycie do oglądania. No ale to... Ale tak sobie pomyślałem, że nie ma przypadków. Tydzień temu odtworzyłem dla państwa takie nagranie, jak pan gra na fortepianie. Na razie nie mówię jeszcze nic więcej. Kto tydzień temu słuchał, a i potem we środę, ten wie. W każdym razie, jakby to powiedzieć, przeszła wszelkie oczekiwania, nie tylko muzyka, ale i państwa zachwyty przeszły wszelkie oczekiwania i państwa niepokój. No właśnie. I pomyślałem sobie, ponieważ tyle rozmawialiśmy o tym utworze, to ja sięgnę głęboko i zrobiłem to do różnych dziwnych dźwięków, które mam gdzieś pochowane. Nigdy go nie odtwarzałem do tej pory. Wydawało mi się, że nie trzeba, ale teraz trzeba. Przez minutkę tylko proszę posłuchać, bo akurat, no jakby to powiedzieć, czy daleko pada Hogart od Hogarta. O, tak bym powiedział. Fortepian, jeszcze ze 3 sekundki. To jest tylko mały fragment, ale rozmawialiśmy. Mówiliśmy kino Bajka, Warszawa, recital. No proszę bardzo. To teraz, czy mogę dla tych wszystkich, którzy nie słuchali tydzień temu, nie słuchali we środę, albo słuchali, tylko zasypali mnie potem listami. Co to było? Co to było? Ano, co to było, to teraz już wszyscy wiemy. Ale że to brzmiało tak? Thank you. podobno potem nie mogli państwo spać. Ale wcale się nie dziwię, bo ja, gdy usłyszałem pierwsze trzy dźwięki, pierwsze dwa akordy, to już widziałem ten kopiec mrówek, który ruszył na mnie i wiedziałem, że tak, ale kto się spodziewał. I przed chwilką, bo państwo się orientują, że skoro tonacja się zakończyła fragmentem nowego utworu Lunatic Soul i powiedziałem, że jak wszystko pójdzie dobrze, to artysta sam opowie. To Mariusz tutaj jest w studiu, to ja powiem dzień dobry. To ja powiem też dzień dobry i dobry wieczór. I rozmawialiśmy sobie tu przez parę chwil i wrócił Riverside ze Szwecji, wrócił, ale ja tak zapytałem najpierw, czy Marillion jeszcze pamięta i czy lubił kiedyś. Lubił Marillion zawsze, ale potem się rozminął z Marillionem. Ale teraz słyszę, że Marillion też się sam ze sobą rozminął i oni wracają do tego, co było kiedyś i tak jakoś tak ładnie to wszystko podsumowują. To, że Hogarth śpiewał Abbe, to nie, to był tylko taki ukłon. To był moment, w którym Hogarth powiedział, że jeżeli chce utrzymać zespół i nie ogłosić bankructwa, to musi sam jeździć i występować, żeby to w jakiś sposób księgowi potrafili przesunąć z jednej szuflady do drugiej i wtedy Marillion nie zbankrutuje. Tak opowiadał przynajmniej. Ja to szanuję. No i w każdym razie śpiewał różne rzeczy, te, które mu po głowie chodziły. To zapytałem chwilę później, państwo jeszcze tego nie wiedzieli, Mariusza, czy pamięta Ambę w ogóle? I powiedział, no, Steven Wilson. Ja powiedziałem, że Steven Wilson ostatnio Abbą tutaj szaleje na lewo i prawo, bo nagrał na swojej płycie utwór w tym stylu, ale ja Abbę oczywiście pamiętam z telewizji polskiej. Nie masz prawa pamiętać. Ale jak to, nie? Nie masz, mogłeś mieć 3 lata, 2 lata. No ja, jak miałem 2 lata, to ja bardzo dużo rzeczy pamiętałem. Tak? Nie, ale tak poważnie to pamiętam. Piosenki Abbe, to może powiem tak, z dzieciństwa. To było obecne. I teraz, to było niesamowite, bo ja przed chwilą usłyszałem piosenkę Abbe w zupełnie innej wersji i zdałem sobie sprawę, jak wielką moc miały piosenki w tamtych latach, bo można je zagrać w takiej wersji. A piosenki, te hity, te cudowne, te rzeczy, które mają teraz po 3 miliardy odtworzeń, no dajcież pan spokój, jakże można to na pianinie zagrać? Nie da się. A teraz akurat jak zacząłeś opowiadać, to sobie pomyślałem, wszyscy wiedzą, jaka była Abba, ale takiej Abby nikt nie słyszał, wszyscy znają Lunatic Soul, ale nikt nie słyszał ze skrzypcami, nikt nie słyszał z orkiestrą. No nie słyszał, no ale na tym polega piękno, że czasami utwór jest w wersji takiej, a potem w kolejnej wersji jest w zupełnie innym zestawieniu instrumentów. I to jest piękne, że tworzy się muzykę, są artyści, którzy potrafią tworzyć muzykę, którą można zagrać na wiele, wiele sposobów i za każdym razem jest inaczej i równie pięknie. Chciałbym zacząć jeszcze od Riverside. Nie dlatego, że akurat wróciliście ze Szwecji, a przy okazji... Jeszcze z Norwegii byliśmy, tak. I z Norwegii, i z Danii jeszcze pewnie. Oj, pewnie jeszcze z Finlandii. No i z Rzeszowa, i z Lublina. Tak, i z Białegostoku? Tak. Tak, no dobrze. Wszystko wiemy. 50 koncertów Riverside trasa została zakończona. I dokładnie tak, myślę, że to jakbyś... Kiedy się widzieliśmy? Dawno. Przed trasą. To znaczy widzieliśmy się na koncercie, ale no generalnie tak, ale... wcześniej w radiu to się dawno widzieliśmy. I wtedy powiedziałeś, dokładnie wiem, co będzie. Skończymy tę trasę. Zjeżdżamy 6 października, 8, czy tam 6 wychodzi płyta. Tak. I powiedziałeś, no i zaraz się bierzemy za nową płytę Riverside. Tak jest. To jest, jeszcze dajemy sobie chwilę na odpoczynek. Myślę, że do jakiegoś końca roku albo do grudnia. Ja sobie tutaj lunatycznie jeszcze porozmawiam ze słuchaczami, trochę popromuję płytę, a potem gitara w rękę i jedziemy z nowym albumem. Długo zabrało tworzenie tej nowej płyty Lunatic Soul. Długo. Czas nie był sprzyjający, czas był trudny. Czas był bardzo trudny, bo to był ten najtrudniejszy okres, kiedy wszystko się rozpadło na kawałki, stąd też tytuł płyty Fractured, popękany dosyć mocno świat był wtedy, bo nie dość, że odszedł Piotrek Grudziński, umiera przyjaciel w wieku 41 lat, no to świat się wali na głowę, bo jak to mówią niektórzy, zaczynają zabierać z naszej półki, tak? Ale to było takie niespodziewane. I 3 miesiące później umiera też mój tato, który, tutaj mogę powiedzieć na głos, on nie umarł, bo był chory, nie umarł, bo był stary, tylko umarł niespodziewanie. To był wypadek. Jaki, to nie chcę mówić, ale generalnie zginął śmiercią tragiczną, więc były to takie dwie niespodziewane śmierci, które trochę mną wstrząsnęły, bo się nie byłem w stanie nawet do niczego przygotować. I jedną z form terapii, jakie sobie zafundowałem, żeby przywrócić się do życia, to było właśnie studio. To było wejście do tego studia i nagrywanie dźwięków, ale tym razem postanowiłem, że nie będę oddawał dokładnie tego charakteru, jaki towarzyszył mi w głowie, tylko żeby próbować wyjść z tego mroku, który mnie ogarnął, żeby stworzyć dźwięki, które pomogą mi te wszystkie złe chwile przezwyciężyć. Dlatego ten nowy Lunatic jest trochę inny niż te poprzednie albumy. Nie wiem, skąd to wiem, czy to ty sam mówiłeś mi przed rokiem, że jest tak poukładane są te płyty, że to gorzej niż Gwiezdne Wojny. Tak. Zaczyna się od trzeciej, potem jest druga, potem piąta. Tak, tak. Ale jeszcze to i tak się nie kończy w tej chwili. Ja myślę, że historia sama tego całego tutaj, tej całej podróży głównego bohatera Lunatic Soul zakończy się albo zamknie się w jedną całość po kolejnym albumie. Może na razie nie wnikajmy te wszystkie skomplikowane rzeczy, niech pozwólmy płycie Fractured być samodzielnym standalone, niech to nie będzie żadna z części Gwiezdnych Wojen, ale przy następnym albumie, jak się spotkamy, to ja przysięgam, tutaj od razu wezmę taką planszę i to wszystko ładnie rozrysuję, co jest pierwsze, co jest drugie. To jest na razie, to jest druga płyta w kolejności, o tak powiem. Ale czy to się wtedy ułoży, te się pucle? Ułoży, tak, to się ułoży, to się zamknie, to się dopełni i to będzie taka historia o nas rodzących się i umierających w różnych dziwnych postaciach, ale to będzie takie zamknięte koło, coś, co trwa wiecznie i tak sobie to wszystko wyobraziłem. Wszyscy pytają, czy można zrobić dwie koncertowe trasy, a może trzy nawet. Można zrobić trasę Riverside, a potem trasę Lunatic Soul, a potem jeszcze trasę twojego, nie wiadomo, czy nowego zespołu. Malergołyźniak, tak? Tak, tak, tak. No można, pewnie, wszystko można. I potem zrobić jeden wielki festiwal. I wystąpią 3 zespoły na tym. Tak, co mi przypomina, że kiedyś w Węgorzewie dawno, dawno temu pewien pan, który był moim kierownikiem w klubie garnizonowym, powiedział, że Mariusz, musisz zrobić w Węgorzewie jakieś spotkanie kulturalne, żeby przyszli ludzie. Ale ja mówię, tutaj nie ma za bardzo zespołów, no to wymyśl coś. I pamiętam, że grałem w zespole jazzowym, dojeżdżali chłopcy z Giżycka, ja grałem tam na basie, zrobiłem jakiś zespół z poezją śpiewaną, potem jakiś rockowy, trip-hop, nie wiem, coś tam jeszcze i jeszcze coś. I ja grałem we wszystkich zespołach. I nie dlatego, że taki byłem chętny, tylko po prostu nie było ludzi do współpracy. I to był moment, gdzie znałem sobie sprawę, że czas wyjechać z Węgorzewa. Więc no, ale tu widzę, że się robi podobnie, więc bo muszę się troszkę wycofać. Nie, chyba. Jest tych projektów dużo. Każdy ma inny odcień, inne zabarwienie. I to chyba nawet chciałeś, żeby tak było, żeby one były rozróżnialne. Ja może nie nazywajmy tego projektami, żeby tu się nikt nie poczuł źle i nie obraził. Riverside to jest Riverside, to jest, prawda, matka, to jest zespół macierzysty, ten główny, dzięki któremu stałem się w jakiś tam sposób w pewnych kręgach popularny i dzięki któremu i szanowany. Ale rzeczywiście potem się narodził Lunatic Soul, który chciałem, żeby był innym projektem muzycznym, ponieważ Lunatic Soul nie stworzył się z frustracji, że nie mogę robić czegoś w Riverside, tylko stworzył się z tego, że po prostu chciałem częściej nagrywać płyty, a nie tak co 2-3 lata, jak te wszystkie zespoły, bo trasy koncertowe, bo coś tam i bo coś tam. I te dwa światy łączyłem tak zawsze ze sobą mam nadzieję, umiejętnie. A trio Meller, Gałyźniak, Duda narodziło się, bo to po części nie była do końca moja muzyka i właśnie dlatego na to się zgodziłem, że mogłem się odnaleźć w zupełnie innym świecie Lunatic Soul i Riverside i rzeczywiście dzięki temu to brzmi inaczej. Chyba jestem jakimś tam estetą, bo nawet i tutaj nikt nikomu sobie nie przeszkadza. To mnie cieszy. Kiedyś, mam nadzieję, również to Lunatic Soul i wystąpi na żywo, bo Meller, Gołyźniak, Duda już miał swój debiut. Tak, to wiemy, znaczy to był jeden koncert i nie wiadomo było, czy to pierwszy. Znaczy wiadomo było, że pierwszy, ale nie wiadomo było, czy nie ostatni. No tak, ale to na razie potrzymajmy w niepewności. Ja bardzo bym chciał, żeby to wszystko jakoś się ładnie rozwijało, no ale no ciężko jest czasami zapanować nad tym, zwłaszcza, że bardzo dbam o to, by wszystko miało to swój poziom. A żeby to miało swój poziom, to trzeba też jednak poświęcić trochę czasu na wszystko, więc no. Słyszą państwo, jakiś skromny artysta dzisiaj przyszedł, on mówi, chciałby, żeby to miało jakiś poziom. To świat opisuje te płyty jako wydarzenie, a artysta przychodzi i mówi, no chciałbym, żeby to miało... Czy dostałeś złą recenzję ostatnimi laty? A może ostatniej dekady? Nie. Nie. Nie było takiej. Czasami trafiają się osoby, które są zawiedzione, że akurat ta płyta nie spełnia ich oczekiwań, ale nie spotkałem się nigdy z recenzjami, że nagram coś złego. Nie. Taki Piotrek jeden jest, którym tak mówi, no ale żeby tam po polsku jeden utwór. No tak. No. Ale on to już tak zostanie. To już... A nie wiem, może kiedyś właśnie nie. Bo może będzie jeszcze czwarty projekt i może tam będzie po polsku. Ale to znaczy to może być i tu, albo i tamtu. To już... Może być. Ja myślę, że tak. Powiedziałeś mi kiedyś, rozmawialiśmy, nagle padł Niemen i ja opowiedziałem, że jak Niemen był tu ostatni raz, to powiedział, przemyślałem i doszedłem do wniosku, że piosenki powinny być krótkie. I powinny od razu wpadać w ucho. I tak sobie, słuchając tej twojej nowej płyty, pomyślałem, no jak w symfonii Beethovena tam tyle przebojów by było, gdyby tak, one były trochę krótsze i to gotowe przeboje są, tylko inaczej może troszeczkę, ale tego chyba nie potrzebujesz. Ja się uczę odkrywać w krótszych formach, bo jestem już na tym etapie, że może to zabrzmi czasami, może to zabrzmi jak jakieś bluźnierstwo, ale dłuższe kompozycje, takie bardziej rozbudowane formy, wbrew pozorom łatwiej jest mi komponować. Może ja się wychowałem na tych suitach Tangerine Dream w dzieciństwie, prawda? Nie słuchałem Abby, niestety, tylko słuchałem no właśnie, Jerzego Kordowicza, który prezentował swoje pejzaże muzyczne. I pamiętam, że długie utwory zawsze mnie się podobały, ale gdzieś ta fascynacja tymi krótkimi piosenkami, to nie dlatego, że piosenka, bo radio i gramy, tylko... To jest sztuka. To jest sztuka zrobić 3,5 minuty tak, żeby się wszystko zgadzało, kurczę. Powiem teraz, bo akurat no, jest ten moment w programie, kiedy powinienem to powiedzieć. Tangerine Dream wydało przedwczoraj płytę. I tę płytę nie pomieszczę jej dziś, ale rozmawiałem z Jurkiem Kordowiczem, który ją pomieści, więc zobacz, nic się nie zmieniło. Ja się dowiedziałem tutaj w trące, że Tangerine Dream wydał płytę w firmie Case Co. brytyjskiej, w której jest również Lunatic Soul. Tak. Więc tym bardziej się cieszę, że tak się stało. Także koledzy... No to już nie jest ten skład, no umówmy się, który znaczy, słuchałem. To jest taka specjalna płyta, bo Edgar Fryze pracował nad nią, niestety odszedł od nas i poskładano, co można było. W każdym razie jest to, no słychać go. Słychać jeszcze. Słychać te jego przemyślenia. Nastawmy jeden utwór z tej nowej płyty, bo rozmawiamy, a tymczasem płyta czeka. No to co? Taki, no, piosenki są... piosenki. Utwory są tam dłuższe i krótsze, a i... To ten będzie taki średni. To ten będzie taki średni, ale też się z niego by dało wykroić tam nie jeden przebój na listę. I'm locked in a room with no escape. No description, no clue how to begin.

it's time to play our game. Red Light Escape to z nowego albumu zespołu Lunatic Soul. Mariusz Duda jest w studiu. Powiem Państwu cichutko, przez te 5 minut dostałem prezent i od razu żeśmy zdecydowali, że on na jakąś dobrą aukcję pójdzie. Lat temu 9? Tak. Z takim instrumentem pojawił się tu w studiu. To nie ja gram, żeby było. To... Nie, to ja gram. No właśnie. To ja gram. Mariusz powiedział, że już więcej na tym grać nie będzie i teraz ja poświęcę parę lat, żeby się na tym nauczyć troszkę grać. O, proszę, jak ładny. To jest instrument, na którym powstał tytułowy utwór, który się nazywał Lunatic Soul, z płyty Lunatic Soul i z albumu Lunatic Soul, zespołu Lunatic Soul, więc no, to takie ładne takie zamknięcie. Proszę bardzo. I tym utworem zespół zadebiutował przed pierwszym w ogóle swoim koncertem. Tak, to prawda. Tak. Tak. Pierwszy koncert odbył się tu. Tak. Potem mówią to był pierwszy sesja. Mówią na, niektórzy mówią na to sesja. Pierwszy jedyny. Teraz będziesz parę dni jeszcze ciężko pracował w różnych miejscach w Polsce. Można powiedzieć, że będę tak lżej pracował, bo to już nie będą dwugodzinne koncerty Riverside'owe, tylko będzie to takie spotkanie. To się tak ładnie nazywa po angielsku meet and greet. Spotykam się z słuchaczami, z fanami, podpisuję płyty, ale zabieram ze sobą gitarę akustyczną i myślę o tym. W Warszawie już miałem takie spotkanie i tam mi się trochę nie udało, bo nie było możliwości. Ale wiem, że w innych miejscach będzie taka możliwość i tak pewnie ze trzy jakieś akustyczne miniaturki zrobię, więc myślę, że będzie taki mini koncercik Lunatic Soul. Kalimbę pożyczyć? Kalimbę już nie. Kalimba już jest tutaj, w dobrych rękach. Natomiast ja się pojawię w... Gdzie ja się pojawię? Gdzie ja się pojawię? W Gdańsku 10 października, 11 we Wrocławiu, 12 w Krakowie i 13 w Poznaniu, w Empikach tam takowych. 12 to będziesz konkurował ze Stinkiem. Ja się zastanawiam, czy ja się tam nie przejdę i nie zobaczę tego. Czy Stink nie przyjdzie podpisać do ciebie? Poproszę management, czy Stink znajdzie chwilę, żeby podpisać płytę. Proszę, jak jest. Ale to i potem zgodnie z obietnicą? No pewnie. Mamy taką umowę już od pewnego czasu, że Mariusz zna adres do Minimaxu, a on jest prosty. Państwo też go znają. Minimax@polskieradio, pisane razem.pl. I od czasu do czasu drobna jedna linijka tekstu i Państwu przekazujemy i mówimy, co się wydarzyło. To ja jeszcze cię spytam. We środę. Nie będziesz we środę w Warszawie? No nie, niestety, to już będę... A Spear of Destiny, pamiętasz? No i tu się... Cztery zespoły były. Spear of Destiny, był Theater of Hate, był The Senate i był The Pack. I wszystkim tym czterem przewodził Kirk Brandon. I on przyjeżdża do Polski. Był ostatnio... Koncert był na parędziesiąt osób, ale to było coś tak czarownego. I teraz przyjeżdża, to też nie jest duży klub. No i będzie. We środę będzie w Warszawie. A jeżeli go nigdy nie słyszałeś, to jest taka płyta, której ja nie odtwarzałem Państwu 20 lat. Przywiozłem ją w 97 roku, prawie dokładnie. Listopad 97 roku. I tam tak grało. This morning to find myself alone. The wind blew through the house, all the doors were flung open. Oh, what you done to me? To jeszcze raz szybciutko Brandon Kirk. Brandon jako Theater of Hate, czyli ten swój markowy zespół przywozi i będą we środę 11 w Warszawie, to jest klub Pogłos przy rondzie Arkadii. W Zduńskiej Woli będą, proszę sobie wyobrazić, 12 i w Toruniu Hard Rock Pub Pamela, znany państwu, 13. Na trzech koncertach to będą niewielkie koncerty, ale jeżeli będą mogli państwo tam być, jemu to sprawi na pewno wielką przyjemność. On nas bardzo kocha od dawna. Opowiadałem państwu o tych okładkach. Okładka na brytyjskiej płyty w 80-tych latach z muzykiem na tle Teatru Narodowego w Warszawie. No to takie rzeczy się nie zdarzały w tamtych czasach. To teraz tak. My sobie rozmawiamy. Mariusz się zasłucha w tę muzykę. Podobała mi się bardzo. Jak każdy artysta ma ucho wyczulone. No i, i jeszcze tu tą kalimbą żeśmy pooglądali sobie i porozmawiali. I o David Bowie się pojawił w rozmowie. Ja trzymam kciuki po prostu. No ja bardzo dziękuję za to wszystko, naprawdę. Dziękuję za to wsparcie i generalnie dzięki, że jest taka możliwość, żeby się tutaj jednak mimo wszystko pojawiać, bo jest tu bardzo ładnie. To prawda? No, tak się jakoś ładniej zrobiło, bo tu kiedyś było tak mniej kolorów, a teraz tak się świeci na różowo z tej strony. Te kolory to są do telewizji, to my, żeby można było oglądać, żeby to było wiadomo. No to. Dobra, to byśmy sobie porozmawiali o kolorach. To jeszcze jedno nazwisko sprawdziłem z Dariuszem i powiedział, a no tak, to znam. No to my się pokłonimy. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję państwu. A teraz będzie to nazwisko to znane. Take my body. Pull it down, be the words upon my tongue. Oh, sweetest queen of harlots, let me taste your praise. Let me drown in you, let me feast, let me ride ya. Seven-headed beast, let me strip defy you and step back in your gaze. And I know there's a light at the end of this line. I'm coming home, sweet Babylon. Abomination of hearts and sea, rain your terror down on me and tame the blueness in these eyes. I'll be the shadow by your side. Oh, God. No i co? No i Asaf Avidan? Tak. I nie dość, że płytę wyda, to jeszcze przyjedzie. Ale teraz uwaga. Jak daleko pada A od A? Days. Let us drink our sorrows, say goodbye to all tomorrows, washed away upon our tired shore, and let me see you slowly by conmigo. Mieli państwo rację, nie za daleko pada A od A, bo to gościnnie u Gorana Bregowicza na płycie, która właśnie się ujawniła. Asaf Avidan, proszę uprzejmie. To jeszcze tylko szybko powiem, że